लगे तू पास हो तो धड़कन ठहरे, दिल के मौसम भी हल्का लगे। मैंने मांगा है बस इतना, एक नाम हो एक साथ हो। जब भी टूटी मेरी हिम्मत तू ही मेरा आखिरी हाथ हो। दिल को मेरे अब समझा दो, ख्वाबों में भी आ जाओ। धीरे से तुम पास रहो और मुझ में ही समा जाओ। दिल का सुकून है जब तू दूर सा रहता है। सुनी सड़कों पे भी मेरा मन तेरा ही कहता है। तेरे बिना मैं अधूरा, तेरे साथ मैं पूरा हूँ। तेरी एक मुस्कान के लिए सारी दुनिया से प्यारा हूँ। दिल को मेरे अब समझा दो, ख्वाबों में भी आ जाओ। बन जाओ।